أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحج لكن زم آيات تسخشرو پر لسم آيات بني ختمش د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې د پرون د درس چې دا پای آیات کریمه دی که تاسو ورته وګورئ را پای د مخ دریم نمبر آیات چې په هغه کې ذکر سی و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. تر دې مخکې چې و د قیامت د ورځې ذکر سوی چې ان زلزله الساعت شیء عظیم، معنی چې قیامت راتلونکی دی په هغه کې داسې یو زلزله ده، یا اعتراغه د مخه، یا عین د قیامت د قیام زلزله، یا اعتراغه وروسته درې زلزلې ذکر سوی. خو د قیامت ذکر سوی و نو ځینې انسانان داسې سته چې هغه د الله د خبرو په باره کې بې علمه مجادله کوي. ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم، دا مو ویلي و. دا نو ولې دی کوي؟ د متابعت د هر شیطان مرید کی چې په دې خلکو کې چې وو د مثال په تور ابو جهل په خپله یو هغه ورته وزده ته وګورئ له وخه کې را د درې بیریم، بیا قیامت راځي، انسانان بېرته راژوندي کېږي، باره بیا حساب و کتاب دی، داسې پولیسي راتي، طول و ترازو دی، جنت و دوزخ دی، چې زه خاورې سم ګرسره ورک سم بیا نو څنګه راژوندي کېږم؟ زما به روح چیرې بیا به څنګه سره یو ځای کېږو؟ حساب کتاب څوک کوي؟ پولیس رات یې چیرې دی؟ جنت دوزخ یې چیرې دی؟ یلا ماج دغسې خیالي شیانې راته جوړ کړي دي. دغه مجادله بې علمه وه، نو الله دده ذکر کړي وو. نو که ابو جهل وو په خپل ځان کې، نغدر بن حارث وو، دا د اتباع خدای د کلي ملک وو، چرمین دی وو. نو خو نو چې دی د مخ خو دغه دریاواله خو دا نورو جهال ګرده په پسې وه، دغه د ملک صاحب خبرې کولې چې ته د ده خبرو ته وګوره، د نبي علیه السلام په خبرو یې پسخند وه. الله دلته د ذکر کړي وه ده چې دا ولیدی کوي، دی د شیطان مرید تابع دی. دا نور خلق بیا د د انسی شیطان، د اجنی شیطان تابع وو، خلق بیا د ده تابع وو. نو د ده په باره کې الله پس فرمایلی چې کتب علیه انه من تولاه فانه یغدله، ول دا چې هر څوک د شیطان سره دوستي وکړي، د شیطان دپاره بیا دا لیکل سي وي چې دی خپل ملګری و عذاب سعیر ته بیایي. تر دغه ځای پورې خدا خبره ذکر سوې وه. اوس یې نو د شبهې په دلیل جواب ورکوي. په خبره پوه شه، د مخه خماز ذکر کړ چې دغسې شبهه چې څوک وړاندې کوي هغه به عذاب سعیر ته ځي، مګر ونو په دلیل ښه جواب نه ورکول شو. یو څوک ستا پر خبره سوال کوي، تور تا چې دا خبرې کوي خدای به دې دوزخ ته بوځي، نو دا د ده جواب دی. دا خو تا د ده سزا ذکر کړه، جواب یې ورکړه چې نو دا ستا خبرې غلطې دي، چې که یې دا ستا سوالونه غلط دي. نو الله تعالی اوس دلته دوه دلیله ورته وایي وده ته، و دغه سړي ته چې دا مجادله کوي په دوه دلیله ورته ثابتوي چې ته به خپله اقرار وکړې چې په والا انسان بیا راژوندی کېږي، سمدم ټولو ته راځو، ستا حساب و کتاب شته. دا دغسې د ساتیري خبرې نه دي. دغسې الله اوس فرمایي، یا ایها الناس، ای خلکو، ان کنتم، که چیرې تاسو یاست، فی ریب فشک من البعث دی بیر تجوندونه څخه، کبیر تجوند ته نه منی، دای له مز باب لال بوله، دغه خبرې بوله، کده دغه څه ته په شک یې، نو وس غوږ ونس. فإنا بشک مج خلقنا مش پیدا کړی است کوم تاسو، من تراب د خاور څخه پیدا کړی است. څنګه مو د خاور پیدا کړی است؟ یا په دې معنی چې د ټول انسانانو پلار چې آدم علی السلام دی، خو هغه الله تعالی د خاور څخه جوړ کړی په دغه اعتبار باندې. وروسته دا د نسل چې بیا دی، هغه نو بیا هغه نه روښه ازدواج سره کوي، بره بیا د هغه څخه هغه نطفې سره یو ځای سي، بار نو انسانان ځینې زیږي. خو اول د واره خلق د کومه ځای را شروع دي؟ د خاورو څخه. یا په دې معنی الله پاک ما د خاورو څخه جوړ کړی است. دا د انسان نطفه چې د ده د شیش څخه جوړیږي، خو د وینې څخه جوړیږي. د انسان په بدن کې الله تعالی خپل ماشین پټ کړی دی. معنی هغه چې موږ تشه داسې ماشین نه دی چې دغه څخه جوړ دی، د اوسپنې څخه جوړ دی، د غوښو ماشین دی دلته جوړ دی، چې هغه ته چې وینه ورسي د وینې څخه رقم شیان جوړوي. هډوکي هم باره دلته ځینې جوړیږي، غوښه هم ځینې جوړیږي، نطفه هم ځینې جوړیږي. د انسان مني، نو دا وینه بیا د څه څخه جوړیږي؟ وینه د هغه غذا څخه جوړیږي چې موږ یې خورو، د هغه شربتو څخه جوړیږي چې هغه موږ یې څښو. معنا که د مشروباتو د قسمه څخه دي، که د معقولاتو د خوراک د شیانو څخه دي، هغه بیا د کومې خوا څخه کیږي؟ هغه چې په دمځکه کې میوې کرل کیږي، دا غذا چې ډوډۍ موږ خورو، د مثال په طور انګور خورې، سیب خورې، هندوانه خورې، خو دغه ګردې غذایې وږي انسان یې دلې خور اچي دا ماشین ته، هغه ماشین یې تجزیه کوي، هر شی خپل ځان ته د بدن ضرورت چې دی هغه ځینې جوړوي. نو ګوره دغه غله و دانه چې دا موږ یې خورو، خدای بیا د کومه ځای راوځي؟ د درختې څخه. درخت یې د کومې خوا کې؟ خو د مځکې څخه راکشي. نو یا د هر انسان خلقت ته چا څه شروع دی؟ د خاورو څخه شروع دی. ګوره یا د خپله د بابا آدم خلقت ته خاورو څخه شروع دی، په هغه معنا هم سي کېږي چې هغه د ګردو پلار دی، هغه د خاورو جوړ سوی دی. په دې معنا اما الله تعالی وایي چې پلار دې پرېږده چې په خپله ته ته د خاورو څخه جوړ. که ته وازه چیرې د خاورو څخه جوړ یم، زه خو د منیو څخه جوړ، ما منی د چی څخه جوړ؟ خو هغه د وینې څخه. وینه د کومې خوا؟ هغه خو د غذا څخه. غذا د کومې خوا؟ خو د مځکې څخه راوځي. خو درخت به یا به غنم یا به ورځې، خو دا ګرځې د مځکې سره را بس که نه را بس. نو دا خبره خو په دغه علا وکړه چې دا سره څه ته ورته ګوره. فإنا بشک موږ خلقنا موږ پیدا کړی است کوم تاسې، من تراب د خاورې څخه مې پیدا کړی است. یا په اعتبار د پلار ستاسې چې آدم دی، یا د هر یوه په اعتبار باندې. دا یوه مرحله سوه د خلقت الله پاک وایي. تاسې ورته ګورئ چې د خاورې سره شروع شوې، غنم و سیبان و دا میوې ګردې چې دي، ورځې چې دي، دا دالونه چې دي، هر څه معقولات خود خاوی سره دی. پسې ثم من نطفه، ثم بیا الله پاک ما تیس پیدا کړی است په دوهم چپال کې، من نطفه د نطفې څخه. نو خدا خاور څخه ولاړه، مطلب هغه غذا سو د غذا څخه وینې سو د وینې څخه نطفه د نطفې. ثم من علقه، تر نطفې ورسته نو بیا من علقه د یو کنټکی وینې څخه، هغه زواړه ده،

نه یا خلق ویل ک پلان ویل ک په کلام چې لیکل سوی دلته نو د دې څه کلام ورڅخه دی سرجمی او سترګي او مثلا شونډان او اندامونه ور معلومي الله ته مخلقه ک غیر مخلقه پر اندامونه کلر اندامونه د مثال په تور روزي ورسک څونه قدر دی سعید دی ک شقی دی د پښتون دي نه کوکیر الله پاک ته په لوح محفوظ کې وګوره لوح محفوظ کې ګرد وخت لا په ازل کې لیکل سوی دی الله ته چې الله څنګه لیکلی دی هغه څه خدای نقل واخی راځي بارے پر هغه رقم نه تخلیق کړي چې الله تعالی اراده کړی چې معنا دی په پیدا کیش نو پر دغه سلرم مې اجماع د خبرې مطلب دا دی دلته د انسان پر کم روح ورکول کیش روح چې ورلره ورکول څو نه دی بدو غنه کدار لکه هغه کښنین او کی کلو نه دونه کدار دی نو دا خو ورسته دی غټی چې بارے دا سونه غټ سترګي غټ سوار دار خدای کدار شي نو دغه چې پر دا رقم سود ته روح ورلره ورکول څو بارنه قرار قرار دی واده کی نو وای در څلور میاشتې کم کچیر یو ځای ضرورت پیش سي د اسقات نه یې گای گای دی بدنامی پیشیر یا بل شی پیشیر چې د دې اسقات وس جائز دی کنه جائز دی کدر څلور میاشتې کم وو ډاکټران چې په دوا ځای کې حکم یې د خون غا نه دی ضرورت په دې ځای کې جائز دی کې څلور میاشتې پر سیوی و یو سل شل ورځې چې ځین جوړیږي چې څلور میاشتې کې دلته د روح ورکول سوی دی دلته کې په دوا ځای کې کې په شی ځای کې وو کې خون کوي دی دلته د بارا د انسان حیثیت پیدا کی نو دغه معیار کې ټاکلې دی کې وخت ضرورت پیش شي ضرورت نه خامخغه د بدنامي ضرورت نه دی نو خو گایګای د شیزه د بنیا او د بدن نس برداشت ولې چې اولاد مې وځي چې د دې مرګ سره تړلې نو ډاکټران نظر ورکړي چې دا جزائع سي نو زائع کې د تر دې څلور میاشتې د مخه چې دی جائز دی حکم د انسان نه لري پر څلور میاشتې چې دی هغه نو بار چې حکم د انسان پیدا کی دا د شریعت دی چې بار څه ما درته د ډاکټري پر لیول چې کې هغه خون وانه تپې ته لاوي دا نو تپش باندې د حیات په شکل کې دی په دې کې نه دی پکشه ا د دې کې یو بابولالي جلا د انساني شکل چې لري هغه پر څه وخت پیدا کوي دی هغه چې د څلور میاشتې د یو سلو شلو شپوس دغه پړاوونه ګرد الله ذکر کړه وای دا پړاوونه دا دغه سیټ کړي دي دا څلور څلور شپې چې ورکوې دي معنا دا د ساتیرې کیسې دي چې دا رب العالمین پر دغه رقم باندې دا دورون ورته یې شي پیدا کوي بیا دې په خدای پیدا کوي شي چې وسه د خاورې سره شروع کړه پر دغه وخت باندې دلته د فاته روح در لره در کې اندامونه معلوم کړه چې مړ سي بیا موږ نه ور کېږي بیا دې پیدا کړي دغه څه د دلیل شروع دی په دې ځای کې کېدای شي ورته متوجه سواس فإنا بشک مش خلقنا مش پیدا کړی اس کوم تاسو من تراب د خاورو څخه را شروع یست ثم بیا نو من نطفه کیند نو سپیو د منو څخه ثم بیا من علقه کیند د کنټکې وینو څخه چې هغه زوړندې د مور پر رحم کې ثم بیا من نقطه کیند یو جوړ سیوی ګولې غوښه څخه مخلقتین چې هغه تصویر ناکسوي صورت ناکسوي پوره و غیر مخلقتین یا پوره تصویر تصویر ناکسوي نه ناکسوي دا د څه د پاره موږ دا د ورونو کوو د څه د پاره لنبین لکم لنبین چې موږ بیان کو لکم تاسو لره چې هغه مفرد نبین ملاقاری نسته چې تاسو موږ بیان کو تاسو ته ټول د لایل د قدرت چې زما قدرت الله پاک په زما صفات په پیژني چې رب العالمین دلته څنګه کمپنی ایشې کې دلته د افداس کې دننه چې د دې خو ډوډۍ ورول ویږي غنم ورول ویږي حالت په وینه اوري بل کمپنی ورته ناس د غیب منوي اړي مني چې جوړ سر بیا چې د بل منوي سره د شیز د منوي سره خمیر ور لره ورکه خمیر چې ورکه بیا ورسته په چاول په کنټکې وینه بیا کنټکې وینه یو څومره پرتای پرتای د می خوړلې تر دا ورسته بارا بیا په چاول په مودغه باندې وایي مودغه بیا ورسته مخلقه او غیر مخلقه سي الا فکه چې دغه ته د ښکارا کوم کنه الله تعالی دا سیم کولای سوله چې د خاورو انسانان جوړېدل دا بس د کلال منګان په یو یو کې روح کله دا الا فکه نسو کولای دا سه نسو کولای چې نور شې ماشام یې جکات سر کړی سر غټ سی پیدا کېدل خدای ګر دې کړه الله چې د قدرت ته پیژنې زما یو نو بیان چې موږ بیان کوله کوم تسلره خپل دلائل او آیاتونه د قدرت پس یا الا فکه فرمایي ونقر مش قرار ناک کوو في الارحام فرحموك ارحام جمع در رحم ده رحم ابچدانی ته وایچ د شیز په نس کی چاغه د اولاد لوشی چ پکشی کی, کی زنی راوزی به په ارحام کی ما هغه څه نشا او چز مزور ته خوښه سی الا اجل مسمات یو معلوم نه چپور دا غدی خو دی جو سم خلقه و غیر مخلقه بیان علاوه مش چا او چاته قرار و خو سوک سوک زائع کو نی سم کشنه جوړ کشنه جوړ سوی ټول نمونه معلومه د ورته مړ نسبیده خمر پیدا شي الله پاک یې ځینې ځینې نو بار موږ دغه دوره تیر کوم مړ نه بار سم دم تر خپل وخت پورې ال تجربه کې پر ټیپ خپل ټیم پیدا شي دا ونقر مش قرار ناک کو ندی ثابت فریش دو فل ارحام پر حمو په بچدانو کې د مند ما اغه شی نشاو چې زمور ته خوښ شي هغه تر څه وخت پوري الا اجل مسما الا اجل تر یو نه چی پوري مسما معلوم دار اغه اجل مسما هغه د بدايش نه ټا د حمل مده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې تر دوه کاله بالا نشي کېدای د مور په نس کې چې کوچنی پاتې کېدلی شي امام ابو حنیفه رحمه الله تر دوه کاله بالا چې دی هغه چیش نشي کولی ولابد یو ګنټه نشي کېرولی یوه دقیقه نشي کېرولی امام شافعي رحمه الله یا څلور کاله پورې کېدلی شي د مور په نس کې جنین پاتې نه پیدا کېږي پیدا بره وروسته بیا پیدا شي حضرت ضحاک چې بولي خو ضحاک خو مانا ډېر خندا کوونکي چې د مور پیدا سو غاښونه یې وخندلی نو دی وایي خو دا دغه د مور په نس کې ډېر عمر تېر کړی دورې غاښونه راغلي وو نو دا یو شاز نمونه چاو چا پېښ کړی دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دلایل دغه رقم وایي چې که چیرې د مثال په طور عارض شی نه وي عادتي نظام دغه رقم دی چې څونه قدر دی تر دوه کاله نو اصلي معیار چې دی هغه پر نه میاشتې باندې پیدا کېږي خو تر دوه کاله پورې اکثره موده ده د حمل کدا اس په خبره پوس واس شپږ میاشتې اقل مده ده د حمل غي تر شپږ میاشتې کم چې پیدا سي هغه کښنه ژوند لسی کولای مور کیږي پر شپږ میاشتې پیدا سي هغه بس پاته کیږي شپږ و اته عادتا نه میاشتې دی کیږي کدا اس په مضمون پوس واس خو اکثره مده چې در څه وخت غزيږي هغه تر دوه کاله غزيږي نو د اجل مسما سمراد هغه د حمل نه تا ده چې دغه نه قدر دی د مور په نس کې الله پاک یې مش پرېږدو یلا اجل تر یو نه چې پرې مسمن چې هغه معلوم داري تر دې وخته چې دی د مور پورې هم کې موږ پرېږدو یا یې دوه کاله یا یې څلور کاله یا یې نه میاشتې سمه بیا نخرجو موږ راباسو کوم تاسې ملا قاري وایي التفات د غیبت او چا ته وسو و خطاب ته وسو نو د مخې داسې په غایب ذکر کول ځینې نطفې دا رقم نه موږ یې پرېږدو وروسته یې اوس خطاب وکړي بره وایي سمه بیا نخرجو موږ راباسو کوم تاسې طفلن په داسې حال کې چې هر یوې کوچنۍ یا بس د مور رپیدا سي بارون بیا کوچنۍ خلک په نازیر طفل کوچنۍ ته ویل کېږي شیرخور سمه بیا نخرجو موږ راباسو کوم تاسې دا د کوم ضمیر خو جمع دی ملا قاري په اعتبار د اروایحې کې طفلن حال ځینې ګرځول دي په داسې حال کې اریو سیسنو چې شي کوشنی دا ثم لتبلغو ثم بیانو لتبلغو چې تاسو ورسېږي در ثم و د لتبلغو په مابین کې چې دا نور ربکم تقدیر تفسیر سره دي ثم بیا موږ نور رب تربیه در کوم تاسو ده څه د پاره لتبلغو چې تاسو ورسېږي اشو د کوم خپل قوت ته د ځواني الله پاک بیا مونږ کرا کرا تربیه کوو کښنه دي تربیه دغه روزنه ته ویل کیږي چې تا په بدن کې ګرد قوایو فعال شي بار ته لکه خپل پلار دار کم شي چې جوړی و نسته اچې د قوی نه ځنی جوړیږي د بدن خپل پوره ضرورتونه چې ګرد پکښې کې جوړیږي جلا جلا د اډوکي برخه جلا او کول کیږي د پلی برخه جلا او کول کیږي د غوښ برخه جلا او کول کیږي نه دی د انسان نو بیا تربیه درکو سم بیا موږ تربیه درکو د څه د پاره لی تبلغو چې تاسو ورسېږي اشو د کوم وخت خپل قوت د ځواني تر هغه وخت پورې په ځواني کې نو بیا څنګه کیږي و منکم ځینې ستاسو څخه من هغه څوک دی یو توفا چې هغه وفات کړی شي برای چې د ځواني تر رسېږي خلک وایي ځواني مخکې خوره کوي پر شل کاله پر دوه ویشت کاله باندې هغې چې بره نور عمر نه کېر بره پسې وفات شي دا یې بله مرحله ومنكم ذين يستخ من أغسوك دي يتوفى چه وفات كرسي مرسي ومنكم ذين يستخ بأمان أغسوك دي يردو چه أغا رد كرسي إلا أرذل العمر وأغا كمزوري تد عمر دا عمر كمزور بخنو أغا دا شبارة دا أتيا كالو سي بارون بخبر كور كي المسيان لا سات بكيري درزي چه باب بكتا وارس باب بكتا چه وارس باب بكنو فيا لك كشنا يغا رقم شي بيرتا دا أغا أرذل العمر وزايتا بيرتا لاس چه تسنگا وار دا وارا كشنا يو اللاو إدارة فزواني كي نوسو وپات زواني كيرا كرا كيرا كرا بيرتا أغا حالات تراوسي لك وار دا وارا چه كشنا يو بارا دا فكر مغونا لاند كوتاسي پر معمولي شبان دا خوابا دي پا خبر نوش پرسيش خوابا دي دي أغا چخت پا خبر سي دا بارا پلاني كي أغا تبا خبر کرما چې کښې نه بخرا کړو زه ورته وایم چې دا خو به د کښې کار کې ته د چا پام شي د عواقب د هغسې نرم شي پر کوچني کوچني شي باندې خوابدی کېږي نو سم بیا ومنکم او ځینې ستاسې څخه من هغه څوک دی یوردو چې هغه رد کړه کېږي بیرته راګرځول کېږي الا ارذل العمر و هغه ارزل ته ارزل هغه بیا کار ته العمر د عمر لکی د پاره د دې لا یعلم چې دی ونه پیژني من بعد علم ورسته د علم شیئا هیڅ شی من بعد علم ملاقاري ذکر کړی دی یفلا دغه رقم خلک ورته ناس د دوه څه خبرې زده کوي ملک صاحب ناس خلک راځي وایي جوړې را وکړه بل وخت یې زده شي یعنېري چې ورسې پوښتنه ځینې وکړي یوه خبر ورته وکړه بره نیم ساعت بعد ورته ما تا ته څه وره ولا کوي د زیاده بیوته معلوم دار شیان چې د دز دا د دس بخل ګز د کول برای په دماغ کې نه علاوه دغه درجه کې برتر اوله علاوه د خپل عظیم قدرت د خاور سره روان زیزی ولاری اشد ته ورسید اشد یخ قوت هغه درجه ته ورسید دغه ځکه مې علاوه برتر شاته راکش برتم شاته راوست نه ځکه چې ته ترقی ورکی برتر خپل ګوته برکشې شاته برتر اوله علاوه دغه ترقی دوری او استعداد د څه پاره کوم چې ته په دې پوسی چې ما دغه شان کې یې پلان ملکی بیا برته د سره بیا را شروع کړي لکه دا سره کوم نظام دی ګوره څونه ترقی پلا کی د علم درجه ته د شیخ الحدیث درجه ته رسیدل د ډاکټری درجه ته رسیدل د ساینس دانی درجه ته رسیدل په وخت چې واسه تک شنه ولي کښنه پر ټول دا راکړي برته علم چا ده د زده شیانو برته بار ده د یی حافظه کار نکي هغه د مغزو رګونه کمزوري ستنګ سنریسی وینه مغزو ته نسی رسول چې د خپل حافظه څخه اخستو کی هغه حافظه بار وچه پاته چې هغه کل وینه روزمره نه ورسیږي چا کوم ریکارډینګ پکښ کې هغه ګرد زایل کړی دا غره کم سينو دا سهاله فرمای لیکي پاره د دې موږ د ارزل العمر تو ردو لا يعلم چې د علم ونلري من بعد علم ورست در علم علم یې مخک در لودي تر هغه ورست به علم ونلري د چی شي اند هیڅ دا در دې ځای پر یو د الله پیش کې د انسان په خلقت او په پیدا کولو کې چې پر سره کم دورونه باندې دی رالی نو کدا استیس و دغه دورونه په ځین کې راغلي او پای څنګه سوچ درته شاته کاش کی دا د څه دا یو دلیل بل دوم دلیل وای وای پاغه کنه پایره د خپل ځاسته چې پام نه و تر الارض و ترا او تیوینه ای مخاطبه الارض مزک حمیده تن و چکلک مرم زک حمیده و دغه مزک ته وکیر چې دا و چی معنا شی نه پکښی کیشین کیش و چکلک داشت چې ورسی چې بادر اوالو سړی ستنګی جن پټی کی دوړي پکښی کی دغه مزک ته علاوه ته ګور و ترا تیوینه الارض مزک حمیده تن و چ معنا مړه فإذا هاغ وقت أنزلنا شمجر نازلك عليها فردغم زكباني الماء يأبلا باران پرو ورو وبچم پرو ورو اهتزت دا حركات وك اهتزاز حركات شور مزك برا پشور كسي ولي داچ دا سرا كوليج نخمارم دار شورينا دمزك كوليادا پيجن برا دا مزك را كوليادا لاد يوزا مزك شا وطاكا وطاكتايا كتروا مزكي شمازي وفر وصل برتا دا يبوك بوكا ودريش پورته پورته نو حرکت وکي نو دا چې وب پر راسي احتزاد دا حرکت وکي وربت او دا غټوالي وکي منا و پرسيش وربت دا و پرسيش بره د راسي پرسيدل شي و انبتت او دا راشنک هر شي چې راشنکي رقم ځکه نو کې را پورته کې درکم دی پرسيدل اش کار سره قرار سره تر و بسیدا نو ګوره احتزاز حرکت بولی دا ربت چې هغه هغه د لوړوالي پرسی دل بولی او دا انبتات دامانا چه برا راشنه کول دا احتزه دا حرکت وکی چه او پرا نازیلی سی وربت او دا پرسی دل وکی و انبتات راشنه کول وکی سنگ راشنه کول من کل زوجن دا هر قسم سخه به هیجن اغا تازه تازه وسنه د مثال په تور کسی باندې هغه کې هغه تازه تازه سړی و چې د ورځې مورته کتلې دون شایست الله ور کړی کې زردالو دی هغه تازه تازه که توت وی هغه تازه تازه که بادرنګان تازه تازه د هر قسم څه د تازه شین راو بس وس ورته زمیرم ځکه خو ګر سره زه په تاسو پرې کدم سترګې د خاور را ډکوه وس بیا د زرغونه زرغونه نباتات که خټکان کې اندوانی دا د کوم خو علاوه دغه نو خو نو ست کار کې دا خو ببینه ځان کنه در مار میری چې وازه د اوغه سره را روانه ماغه دا خطوم د کلسو کدای سو دې ته متوجه یاسنو نو در دغه ځای پوری دا دوه دلایل اوس ورسې د دلیل د چا په باره کې شو د انسان په باره کې دا بل د مزیک په باره کې شو وس الله پاک نه کیږي پر رب نه کیږي نتیجه نو څنګه کیږي ذالک دغه دوه خبرې دا مذکور خود وی شانس و ذالک دغه مذکور دوه دلایل چې و چې د انسان خلقت دی بل د مزیک دغه د شنه کې دوه د میو کول دغه دوه چې دا ودی دي به په سبب سره د دی چې ان الله هو الحق چې الله پاک چې دی دا حق ذاتی موجود دی د رښتیا دی دا دغه سمربی دی د مزیک دغه شیان خپل نه کیږي کدا یې په مضمون پوهیږي د غنمو د وړو مل خو به مجدل خو غنه مور اچي د عدالت منځ هم وچي هم ورکیم په ګونی کې تړل راوښ نو دا دغه خپل جوړ سوې دي نو چې دغه د غنم مل خپل نه جوړیږي وس نو د غنم مل ته څه کې د غړو مل ته پسی ورته د رقم رقم ماشینان چې یو چا بنوي لچ ورل ته مل خپل جوړ سوې وو تا دې چا صبر دی لید